mune ana hamu nasi gën ja xew yi nit ñi jassalun modi aw yaram fi lahdi ci bammel qat amina ko xamni woluna min hazabillah ci bolu yalla alo melni ne mom lu wax ju wara wor la manam wara faatu ba tudd ci bammel te gisu fa dara dara dara lu ñu ragal da am rek jamm kesse kesse kesse xam lolu mo ndere wi rek ane na wo yaram mo gëna xew ci mbolam yaram yi ni ko ko no aw ki nit ko no non mo op xewul kep mo op xewul ñep aw ki op xewul ci nit ñi dal moy ko xamni faat nu ko tudd ci bammelam te gisu fa dara dara dara lu ñu rumbu ko ruya net lefna han abi dunya han sufyan ath-thawri annahu nakum qala waxon na ne al mawtu de rahatun am naf laila lil habijina ñal way jaamu ñi yalla neena jëlé won nañ ci sufyan ath-thawri mune dede mom bu fekke koko dara jaamu yalla xam nga dafa bari ak ciono mune kon nak bu koko faato rek dal noplu faatu ga am naf lay de non lay don ci mom ne kon waccu bulug yi dal lay don wa han rabbi hatabni zuhairin qala mune xeyla waxe son li sufyan ath-thawri ñal sufyan ath-thawri ne ko lima ana ngir lan tatamanna ngay nidut al-mawta de wa qad nahata tarewon han walis ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala mune law sa'alani don te lajon nama na qultu mune ko ya rabbi yow sama borom siqati moy sama kulite bi ka ci yow wa khawfi ak sama ragal minan nas ci nit ñi dañ ni sufyan sawri wa lutax yaronte bi newon bu kenn ci yeen ni bëdde yow na ngay bëdde de mune ah dama wulu yalla te ragal nit ñi anam aduna mo fi nekké dama ragal nit ñi soppi ma wol bëti ma ci lu baax yobbu ma ci safaan ba te mo xé dem fa sa borom la daldi mucc ci do ragal manam ko am daldi ko daldi wolu ne lolu mucc na ci ba li fek ma ngi ci aduna dal mo duma wolu ba xam setané doomi adama yi dañu wol ba tém nit té mo xé dem ci sa borom nak lolu mom jeexna wali ba'dihim ñeena lenn ci ñoom fi hadal maana ci mili maana min bahril kamil ci bahrul kamil amna ku way ci bahrul kamil wax ci lu melni manam gënal dé ci dundu mune qad qultu waxna id madaho bañu taggé al hayat dundu fa aksaro te ñu baral tagg wa mune len fi mawti nek na ci dé al fu fadilat junni ngeneel la ton raf yu def len xam ene bo déggé ñu tagg dundu rek melne ku faté né dé amna xéewal tagg rek tagg yu bare way mune len ah dé réy man gis na né bare né xéewal lol amna fukk amna junni ngeneel mom dé yo xamné ñu bari xamulén min hunna bokku na ci nak né an liqa'aha naka tasek aljana bi liqa'ihi naka ni tasek dé wa firaqu kulli muhashirin ak taqliko jep aji andale la yunsifu juddu mando ene bokku na ci ngeneeli de moy bo faato rek ngay door dem aljana waye bu ristu dem aljana ti faato kon nak faatu ngir yobbu aljana dem na nga ci dem kon lolou ngeneel la te mu ne tam bo xese faatu dal tagok jep andale ju bon jo xamne ku andal dula jox sa ak day wonen rek nit ñi ñu bari ñu xunu andal ci aduna te bo xese faatu rek daldi mu gogu wal mom jeex na do jambatati andalo ju bon jo xamne dula jox sa ak faslun li ab dog la fi ahwal jannati ci biri aljana waru ya net leuf na ne an ulal jinan nak aji jeki aljana yi mi lulu in tuke na ci warus lulu abyadan abyadawi aji wex wa yuqal def na wax la ha ñal ko darus salam wa thaniyatuha aji ñaaril sen min yaqutin re ngay def min yaqutin bayiko na ci warus yaqut ahmar wa aji xong wa yuqal def na wax la ha ñal ko daru jalal wa talisatuha ajnatel sen min zabarjadin mi ngi tukki ci zabarjat akhdara wi ajwart ko yu xal def ni wax la hañal ko jannatul mawa wa rabihatuha am ñentelam min marjan mi ngi tukki ci wurusu marjan asfara wi aj rose manaw yo aj gel gel moy pour aw melola wa yu xal def ni wax la hañal ko jannatul khuldi wa khamisatuha ajromel sen min fiddat mi ngi tukke ci khalis bayda awi ajwex wa yuqal def ni wax la hañal ko jannatu nay wa sadisatuha ajrombenel sen min dhahab mi ngi tukke ci wurus ahmar awi aj khongo dhahab lay def lay ñu gorok lay ñu jigenal ko bu de ci langara wi mom dhahab kon min dhahabin ahmara ak min dhahabin hamra lu ci nek lay nga deg ko wa yuqal def na wax la ha ñal ko jannatul firdaws wa sabihatuha ab jurum ñaarelam min durat mi gi bayiko ci wuru suduru bayda wi aji wex wa yuqal def na wax la ha ñal ko jannatu hadinin ajanay sax adunu sax lay firi wa taminatuha ajrum ñettel seen min fiddat mi ngi bayiko ci khalis bayda bi aji wex wa yuqal def na wax la ha ñal ko darul qarar aw mu ne nenañu ajan jurum ñett la ba ci jëk dañ ko leggee ci wursu wex wursu lu wex ñu koy tudd darul salam ajna ñaar ñu leggee ko ci wursu ya xoot wu xong ñu koy tudd darul jalal ajna ñettal ñu leggee ko ci zabar jat bu wert ko tudde jannatul mawa ajana ñentel ñu liggey ko ci wursu marjan wo xam dafa rose ñukay wax jannatul khuld ajana juromel ñu liggey ko ci khalis bu wex ñuko tudde jannatul nay ajana jurom benel woon ñing ko liggey ci wursu xongu ñuko tudde jannatul firdaws ajana jurom ñaarel ñu liggey ko ci wursu duru wex ñukoy tuddé jannatu hadani adina juroom ñettel nak mom ñing ko leggé ci xaaliss bu waxtal ñukoy tuddé darul qarar wa hiya mom nak la wax né bu shirifat aji tim la halal jinaani ci aljana kulliha boole seen wala haata ñal nako baba ni ñaari buntu wa misraahan ak ñaari bato misraahun ak bato min dhahabin bayiko ci urus wa misraahun ak bato min fiddatin bayiko ci xaaliss wa kullu misrahin bit bato baynahu nek na digantem wa baynal akhari ak digante ba ca dess koy def wa baynal akhari kama lu tolne li nga xamne bayna sama nek na digante asman wal ardi ak suuf aneena dalu khayar amna ñaari buntu yo xamne day uddu ko ci ñaari bato ben bato bi ñu liggey ko ci urus ben ñu liggey ko ci khalis digante bato bu nek morom tolne digante asman ak suuf wa amma bina'uha dal ab tabakham ko aljina joju fala binatul ab mol la min dhahabin ci urus wala ni fi ne dem lan mom la binatul ci wolof ay moy mol ban la firi wala binatul ak mol min fiddat bu duge ci khalis wa tinuha te banam wa turabuha ak sufam alhambar moy hambar wa hashishuha te am nyaxam ak sanfaran moy sanfaran wa qusuruha te ay palen alu'lu gi bayiko ci wursulu wa ghurufuha ay sambaram ay negam al yaqut gi bayiko ci wursu yaqut wa abwaabuha ay buntam al jawahir ay wursu la gi bayiko ci wursu wa tahataha ta nek na ci sufam wa dina joje daru qarar anharu ay dekh wa heñu dekhu ta ji dara ñu daw fi jami al jinan ci bol aljana yi wa hamatuha ke banitu dex yoyé alulu ñu ngi wursu alulu wursu wursu ñu sax mom la wa hamatuha ke ban seen ma li jox dox dina bal day bayiko ci suuf wax yi bayiko na ñu may tan ko ñu tegi tan da ne mom du ci suuf wursu ñu la wa ashaddu ke ñu gëna tar bayal dañ ci wex na la ban ci soow wa ahlata ñu gëna neex min al hasali ci lem wa fiha ta nek na ci mom darul qarar nahrul kawsari dexu kawsar wa hiya mom sax hawd nabiyina ada min nak wa huwa mo gëna yalla ci nahrul kawsar ci wéso wa huwa mom hawd nabiyina moy deggu sun yonante muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aw neena ajeere ji mujj wax muy darul qarar ñing ko tabaxé ci moli wurus ak moli khalis sufsa manam parka ba hambar la ñax ma fay sax di sanfara balé di liggéey ko lulu sambar yu bi ndey ñu liggéey ko ya xoot bunte ñu liggéey ko jawhar ay jawahir mune nak ci suuf amna ay dex yo xamne dañu daw ci mbolim aljina ci dess nga mom ben aljina nga tuddu mi dalu kharar lay nak dex ak yoyu dañu daw ci aljina ci dess ba defé dex yoyu nak fa ndox may bayiko lulu la du suuf baban badara li nga xamoon ci dex yi dox fi suuf xam ne suuf ko boo ko toppee faaw moom suuf xëy na tanen dex yoyu mu am dex yoyu mu am mom daru qarar mo gëna wéx am so mo gëna neex lem ñene sax ci aljina yow ci na nahul kawsar nek dem yoon te bi sax neena ci fofu la nek batay fi ha nek na ci mom nahru hayni tasnimi dexu batuk tasnim aw neena sax batu aljina bi ñu woy tasnim sax fofu la nek wa fiha nek na ci mom batay nahru salsabili dexuk salsabil de salsabil neena fofu fofu la nek wa ashjaruha ay garabam ad-durur sudur la wal yaqut ak yaqut wa fiha nek na ci mom sax nahru rahiqi dexuk rahiq al-maqtumi qala ta'ala sun borom neena khitabuhu ak mujug nanam miskun miskra am ñu koy xeyna munafiri khitabuhu ci wax ñeen ñu manam khitabuhu ab buson buson bu koy sañ miskun miskra o fi zalika ci lool nak faleta na xos na ëppalante al mutanafisun way ëppalante ña li misli haza ngir kam li itam fal yahmal na doole jëf al hamiluna ñu da gor gorlu way jëf ñu mo ñu da gor gorlu ومن وراء ذلك نكنا شي غناو لوله من الانهار شي اي دخ ما لو خامني لا يحسي دو منا تك حددها سينو غليم من اي حدده بو دبونتك مامي شي ظاهر الا الله نرا يالا تخلا كوينا انا بو ويسو دخ ييغا تود سين تور صح انا يينن دخ يو خامني يالا رك ديكو ساك مو منا خام نام تولو شي بري واي وفي الخبر نكنا شي خبر عن رسول الله جل شي يونتو يالا وي صلى الله عليه واله وسلم لانه نك موم قال واخون نني ليله اسريا شي غوديغا خامني رانياله رانيا نيفنا رانيانا ليفنا بيي شي مان الى السماء جيم اسمان حريرا ونيفنا وي كار ليفنا خالي شي مان جميع الجنان مبولم اجناي فرايت مجلس فيها شي نيوم أربعه أنهار ينت دخ دفا ديف نك نهر اك دخ من ماء تي نخ غير آسن غير آسن موم دو اجي نخ كان موم ديف كو أنهار اك اي دخ من لبن تي سو لم يتغير موم سوتي كو طعمه و تشفكا وأنهار اك اي دخ من خمر تي سانغرا لذة شي اجي نخ للشاربين نيل وي نان ني وأنهار أك أي دخ من حصل تلم مصفا قدو نسج خمغا فيهم نيول أنهار من ماء غير آسن تلس يبو دكو دف أنهار جمهوكو كنجوكي لكيب لدف نهر مفرط لياقدر تمهنا ميواي كان ما يسنا صبري كون كنجوكي أنهار مدبو يب أنهار من ماء غير آسن من يران تبيني قدو جنج مرانيان لي won nañ mo mbolim xéti aljana yépp ma gis ci yenti dex dex go xamné go ndox la ndox bu sel ak dexuk soow ak dex go xamné gu sangara la ak dex go xamné dexuk lem la qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam qultu ma wax li jibril la ñal jibril ne ko ya jibril yow jibril min ayna tajiw ana fan lay dikke hadhihi al-anhar ilay dex wa ila ayna tazhabu ak ana fan lañ jëm ah wa ila ayna ak ana jëm fan tazhabu lañu dem ñeena ma la jibril nako waw yenti dex yi muy dex yi dal fan lañ bayiko ak fan lañ daw jëm xala wax jibril alayhi salam nema ya muhammad yow muhammad tazhabu danañu dem ila hawdil kawsar jëm ci teegu kawsar ba wa amma ana dal man fala adri duma xam min ayna tajiw ci ana fan lañuy dikke moy fan lañuy bayiko fas'al lajal rabbaka sabaram yu'allimka mu xamal la wa yurika te bu wan la dalika lolé xam nga dafa la jibril mu ne ko man day xamna fañ jëm ana fan la dexi daw jëm ndax ñanga daw jëm ci degu kawsara nan gi la sabaram terale waw xam nga ku xos nan do marati mukk bo legge ne ko dex yoy buñ dayé fofu lañ jëm waye fan lañ bayiko la xamul nak aa dang koy laaj sa borom nak mu xamal lako wan lako fa daha mu ñaan rabbahu boromam fa jaatu dik malakun malaka fa sallamate mu nuyu ala nabi ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qala mu ne ko ya muhammad yow muhammad ihmid gëmbalal hayna ko sa ñaari bëtt xala neena foga madutu ma gëmbal hayna ya sama ñaari bëtt suma xal top mu wax li ñeel manema iftah udul hayna ko sa ñaari bëtt xala neena fa fatahtum ma xippi ma ubbi bëtt moy ma xippi fa iza ana amtu lumay man hinda shajarati ma nga nek fa garab boko taari wut muy hinda shajaratin ma nga fa garab bo xamni kon amul gut agrañiko waraytu ma gis qubbatan ak qubba min durat ci wuru suduru bayda awi aji wex wala ha ta ñel nako babani ñaari buntu min ya xoot ci wuru su ya xoot ahmar wi aji xong wa quflul babaini ti xom bu ñaari buntu nya min dhahabi mi ngi bayiko ci wuru ahmar wi aji xong ani dama ñaan sa borom bëgg mu xamal ma dex yoyu fan lañu bayiko am malaaka ñew neema gana ba mu nuyo neema da ngay gëm ñena ma gëm mu ne ma xippal ma xippi dal yam ci ak garab rek ma xippi dal yam rek ci garab gu mu betta bet ma gis nak ak xuba bo xamne ñing ko leggee ci wurus duru wex tal xuba bi amna ñaari buntu yo xamne buntu yi ñing ko leggee ci wurus ya xoru xongu coy ñaari buntu yi amnañ xomb lo xamne ñing ko leggee mo tam ci wurus xongu coy ah xongul ñaari buntu yi xomb la wa xuf lu moy xomb xol ba ñaari buntu yi mo bayiko ci wurus xongu coy walaw anna jami'ama donte nak mbolam li nga xamne fi dunya nek na ci aduna lol jinni ci ay jinni wal insi ak nit wadi ho tegef na len halatil ko khubati ci bobole khubba la kanu ko ñu nek gis na tayrin dikem am picc rek am jannaaw jalis nu aju tok foko wi aju tong foko jabal ci kaw doc a neena khubba bobé dafa reuy ba nga xamne suñu boole won ci aduna lepp tek ko ci kaw muy nit ak jinni yépp koy doko ne tegg ci kaw diko xol da melni melni picc mu tongon ci kaw doc rek ah da melni melni picc mu tongon ci kaw doc ah legi nak faraytu ma gis hadil anhar ilaykh arba'a ilayant tajri ñu daw min tahti hadihi alqubbati di baye ko ci don bobale qubba xam nga lim don laaj moy dex yi fan lañuy soki ko neena nak qubba bobé nak gis na ne mbolam yent dex yi ciorn xuba bobé lañuy balé fofu lañuy bayiko palama arat bamu bëgge an arji xama delu xala wax li ñeel ma al malaku malaake mi ne ma lima ana lutax lima ana ngir lan la tadkhulu do duggu fi khubati ci bi khubba bi qultu ma wax la ho ñeel ko ne ko wa kayfa adkhulu naka lay dugge wa khala babi ha ta nek na ci buntam bi khuflun khawmu fa khala mu wax li ñeel ma ne ma iftah ubul qultu ma wax la ho ñeel ko ne ko kayfa aftahu naka la koy ubbe walaysa li tadid dima ñeel miftahun ak ciabi xala mu wax li ñeel ma ne ma fi yedik nek na ci sa loxo miftahu ak ciabi qultu ma wax la ho ñeel ko ne ko ayna miftahu ana ak ciabi xala mu ne ma miftahu ak ciabi moy bismillahir rahmanir rahim xam nga bimu gisee xuba bi gis na ci la dex yi soki ko li mbeggona xam xam nako neena mo bëgg wañi ku malaaka ma ne ma waaw da ngay dem ta do dug ci xuba bi mané ko nuru ci duggé tañ def ci xombu tej ko mané ma dang koy ubbi mané ko nuru koy ubbi te yoruma ciabi mané ma ciabi kay mi ngi sa loxo yor nga ko lolo ko malaaka wax neena mané ko anamu man ka yoruma ciabi mané ma ciabi de moy nga wax bismillahir rahmanir rahim ko waxe rek moy ciabi ji ubbi xuba bi qala muné falamma danawtu bama jégué min al khufli ci xombu la rek waxultu te ma wax bismillahir rahmanir rahim iftataha dalay ubbi ko al khuflu xombu la wa dakhaltu tamu dug al qubbata qubba la naka mo wax bismillahir rahmanir rahim nek moy ciabi ji xombul dal di ubbiku bala dug ci bi xuba bi xala wax li ñal ma dalikal malaku moy malaka ni ma hadra ayta ndax gis nga ya muhammad yow muhammad qultu mané ko naham waaw gis na kay xala mo wax li ñal mané ma intaliq dematal saniyan ci ñaarel ila amanaka jëm ci sanja falam man talaqtu bama boye moy bama deme ra'aytu ma gis maktuban am bind hala arbahati arkanil qubbati ci ñenti kotey xuba bi ñenti pom ci xuba bi bind mi nak moy bismillahir rahmanir rahim wa ra'aytu ma gis nahral ma'i dexu ndox ga yakhruju muy genné min mimi bismillah ci mim gi ci bismillah bismillahir rahmanir rahim mim gi ci bismillah da melne ar rahmanir rahim na bay ñew bu fekke amul ci netti ba wa nahar al-labani ma gis dakhu sawga yakhruju muy genne min ha'illahi ci al-kubair gi ci lahi wa nahar al-qamri ma gis dakhu sangara ga yakhruju muy genne min mimir rahmani ci mimuk rahman gi wa nahar al-hasali dakhu lem ga yakhruju muy genne min mimir rahimi ci mimuk rahim gi ala lu yeme la xam nga daal gu ci xuba bi malaka mi ne ko gis nga mu ne ko waaw gis na kay mu ne ko jëmul ci sa kanam tuuti naka ma jëm ci kanam neena dal di gis ñu bindu bismillahir rahmanir rahim deketu neena di ma xolé dex goge nga xamne moy dexuk ndox ga mi ngi balé ci ñim gi ci bismillah ñim gi ci bismi ah neena deke dex ndox gi fofu lay balé deke dexuk soga ma ngi genn ci alkubir gi ci lahi ah deke dexuk sangara ga mi ngi genn ci mim gi ci rahmani mo gënëw ci noon nga ci mim nga lay genn ndeke dexu lem gi tammi ngi genn ci mim gi ci ar-rahim xam lool jall gi mu jall ci la ko xamé fa halimtu ma daldi xamné an asla hadhihi al-anhari naka ciosan ñu lay dex al-arba'ati yi di yent ila al-basmalati ñu ngi tukké ci bismillahir rahmanir rahim a neena fofu nak yoonte mo wax mu ne ci la xamé ne kon kat la jibril waxane dex yi mom xamna fañ jëm ñay wal jëm ci kaw sawaay xawma fañ bayiko légi man nak yalla xamal nama fan la yent dex yi bayiko moy ñi ngi bayiko ci bismillahir rahmanir rahim rek qala allah ta'ala sun borom ne ya muhammad yow muhammad man yadhkuruni kumay tuddu bi hadhihi al-asma'i ci lay tur min ummatika ci ta xel wi bi qalbin ci ab xol khalisun bi aji sel wa hote mom qawluka moy sa wax ji bismillahir rahmanir rahim saqaytuhu man nanal ko moy nandal ko min hadhihi al-anhari ci lay dakh arba'at yariyat al-arba' nako yow muhammad ku tuddu bismillahir rahmanir rahim ci sa xere di ci andu yene ju sel ngir sama jëm ah kon nako jox bu nan nako jox bu nan ci yenti dakh yoy nga xamne ñi ngi bayiko ci bismillahir rahmanir rahim manam moy seen balukay dal nga setlu wat ne net li wi mu net li mom señ bi tambale ko ci waru wi dal di wax aljana yi ni tegalo ba mu jël ci darul qarar melne ne itam mom ci tegalé bobu darul qarar mo fété kaw ci mbolém aljana yépp bo dé sét ci hadith mom day melné alfredos mom la tuduné mo fété kaw ci mbolém aljana yépp wax né sax bu ngén dé ñaan yalla ñaan lén ko jannatul firdaws faslun li ab dogla fi ashjaril jannati ci garawi aljana garawi nek ci aljana ci la jémi dog bi قال كعب الأحبار رضي الله عنه سألت الله جنة رسول الله ينتبه الله صلى الله عليه وسلم عن أشجار الجنة ورسكر بأجنة قال منما لا تيبسو دوو أغزانها سيني بانغاس ولا تسقط تدرت أوراقها سيني خب من غارف ولا يفنى تدجيخ ورطبها سين بنخ سين منيت wa anna akbara ashjaril jannati wala ngane wa inna akbara ashjaril jannati naka gën jaari garabi aljana shajaratu tuba moy garabu tuba asluha ciosanam la min durrat mi ngi bayiko ci buru sudur wa ahsanuha ay charam min zabarjat mi ngi bayiko ci zabarjat wa awraquha ay khobam min sundusi mi ngi bayiko ci malani aljanna waaw kahbul ahbar ne dama la yonte bi ne ko waaw garabi aljanna mum la bëgg nga xamal ma ci dara mu ne ma garabi aljanna day lu yag yag xob yu day toy rek waye du mukk xobé du rus mukk meñet ma du jeex mukk garab ga ci gëm reey na moy garab gi ñu tuddé Touba taatu garab gogu mi ngi bayiko ci wurusu dur ay caram bayiko ci wuru ci zabarjat ay xobam bayiko ci sundus nga xamne walay sa fil jannati de mu nek ci aljana ghurfatun ben tax wala khubatun bi tagon ben khubba ci mawadihi ha ci ay beregam illa wa fiha dara nga xam nek na ci mom ghusnun ak tiar yu zillu bob dana keral xalay ha ci mom minha ta bok ci garabu Touba gogule ne mu ne ma tax bo gis akuba bo gis ci aljana ak fu mën di nek rek amna ben ciar bu ko tim bu bok ci garabu Touba ga diko keral manam garabuk tuba gogum mom neena tax mo gis sajana aquba bo man gis ak garab bu fu man di nek rek amna ben cial bu bok ci garabuk tuba ga diko kete lol mom du ko ñak wa fiha ta nek na ca mom mina simari ci ay meñat ma lo xamne tashtahi dana ko faytu al anfus bakani wa talaffu te koy banexo way te koy rafetlu al ahyinu bati atena garabuk tuba gogo lepp lu xetu meñat bo xamne bu ko bakkan mosé mu neex ci mom bu ko bëtt xolé mu rafet ci mom rek di xéttu meñ rek amna ci xéttu mel non wa naziruha ndendam fi dalika ci lolé fi dunya ci aduna sam su moy jant bi fa in aslaha naka ci sanam fi samaay nak na ci asman wa qad yasilu te barana bu agge dawuha leeram fi kulli makan ci bëpp rek fi ardu ci suuf xam nga da nga ne garab ak tuba gi nga aljana yaatu yaatu tax mo gis ba xuba bo gis amna ci ben ciar bu bok ci garab ak tuba ga di keral tax momé ba xuba bobé mune misalum am misalam nak boko lu set ci aduna day melni jant bi bo né mi ngi ci asman tam day melni bu xasse lèr né bu xasse genn léram gi fepp lay sax wa lool no xawnuro qala aliyun radiyallahu anhu sabata sahna fi ba'd al akhbari ci lenn ci xibaari ni anna ashjar al jannati naka garabi aljana min fiddatin mingi tukki ci khalis wa awraqha sin khab ba'dha len sen min fiddatin mingi tukki ci khalis wa ba'dha sin len min dhahab mingi tukki ci wurus aw al yune saxna ci yenn xibaar yi ñu ne garabi aljana manam dafa jaxaso amna ci lo xamni khalis la amna ci lo xamni wurus la manam dat ba bok ci khalis bu ko defé na xob yi mu amna ci wurus amna ci khalis wa ashjaru dunya garabi aduna yi asluha senu tat fil ardi nek na ci suuf wa farhuha sen banqas fil hawaayi moy nek ci jawuji li anna hajir nak aduna daru fanaayen karu jeex la walay sa kazalika deen mi melni ki noné ashjaru jannati garabi aljana fa inna asluha nak sen tat fil hawaayi nek na ci jawuji ci kaw wa farhuha sien bangas nak fi ardi moy nek ci suuf kama qala niki borom bi waxene qutufuha sien meñat daniyatun aji jage la ay samaruha sien meñat qaribatun wala qaribun kese aji jage la mune batay nenañu garawé ci aljana bokkan wuti nak garawé ci aduna li nga min ci aduna tat garab yi moy sampu ci suuf cari ak bangas yi jëm kaw bude ci aljana nak mom tat yi moy jëm kaw bangasi ak ciari jëm suuf xam nga ko ne tax mu jégué wat nga xam lo soxla wat dal koy wat jërul yoot jërul dara wa turabu ardiha parkab sen suuf miskun misk la wa hambarun ak hambar wa kafurun ak kafur wa anharuha sen dex maun ndox la wala bon ak so wa hasalun ak lem wa khabrun ak sangara anena pakup suuf aljana sa wala pakup suuf garbe ya misk la ak hambar ak kafur xeti neex yi xet moy pak ba moy suuf sa dex yi mom alquran waxal nako ca suratu muhammad dexuk sow dexuk ndox bu sel dexuk lem dexuk sangara wa iza habba dem upp na arrihu ngelaw la yadribu ray dor awara kha xob ya baxdu ho lenam baxdan len fa yusma ho te defi degge minhu ci mom sawtun kaddu masumi ha gug musifu te degge mistu ho am kenam fi husni ci neexay wala ci tar aneen xobi aljana yi buñ doorante xobi ya dal ci day am musique day am way yu neex dem kaddu gu neex go xamni ki musta deg kaddu gu neex bu xobi lalante rek risonté rek manam bu xobi risonté ciar yi risonté dañ ci deg rek kaddu gu neexa neex go xamni ki musta deg gu ni mel wa fil khabari nak na ci xibar han halin karramallahu wajha qala munne qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna fil jannati naka nek na ci aljana shajaratan garab yakhruju wak dana genne min ahlaha ci njobaxtanam ardilu kerga wa min asfaliha muy genne ci suufam khayrun ay fas datu ajnihatin yudi boromi laf say bo def ko nak musra jatun yudi tak tek mulja matun tay ñu laf tax boko defé masro jatun maljumatun dafa ndax bayiko ci saraja la jama ko ismu fonsulasi lo da melni nak nga gis ko ci muy firi luñu tegal ba luñu la ba nopi def ni ko ru bahi new na ci kon sey wo def ko musra'jatun mulja'matun bidurri ci wurusu durru wal yaqut aw wurusu yaqut sey bo def wala tarusu te duñu nefara wala tabulu te duñu saw fayr ka bu tay war khaliha ci sen kaw awliya'ullahi xej yalla yi fayatir tam yu naw bi ak ñom fi jannati fi aljana yonent bi ne aljana amna garab go xamne day am kër gu deul ci ñobatan la ci suuf ko nak am ay fas yu ci genn yo xamne dañu am ay laaf fas yi ñu takal leen tek laab leen bañ jek waye tek yeek laab yi yep ñu ko defé ci wurus duro ya xoot yoy fas kat wut nak fas aduna manam duñu neexara duñu saw su ko defé nak xej yalla yi ñoy tay war fas yi dal naaw ñoo xam nga fas yi ñu am laaf bu ci xej yalla yi waré mu dal naaw ak ñoom ci bir aljana fasi naaw ak ñoom ci biraja fa yaqul tay wax allasina ñinga xamne asfala nek nañ ci gëna suufi minhum ci ñoom ne ya rab yow sama borom wama an lan ballaha mo jotal ibadaka sa jami ballaha da ngay sadda